Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Padają pytania o związki Marcina P. z politykami i wątek ewentualnego przejęcia LOT-u. Twórca Ambergold zeznaje przed komisją śledczą. Były lider KOD-u z zarzutami poświadczenia nieprawdy w fakturach i przywłaszczenia pieniędzy. Mateusz Kijowski zapewnia. Jestem niewinny. W Poznaniu ruszył proces Hossa. Mężczyzna miał wyłudzić metodą na wnuczka kilka milionów złotych. Od 3 godzin twórca Ambergold odpowiada na pytania śledczych z sejmowej komisji. Posłowie pytali Marcina P. m.in. o związki z politykami i możliwość przejęcia polskich linii lotniczych LOT. W sali Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie trwa przesłuchanie, jest Karol Darmoros. Powiedz, jak Marcin P. odpowiadał na pytania o kontakty z politykami. Były szef Ambergold odżegnuje się od swoich kontaktów z politykami, mówi o nich niechętnie, zwracając uwagę, że to sami politycy, na przykład z Trójmiasta, zabiegali o kontakt z nim. Z relacji moich pracowników, o ile dobrze pamiętam pani Martyny Piwońskiej, to sam ten prezydent miasta Gdańska dostarczył mi propozycję i chciał ze mną rozmawiać na temat sponsorowania filmu o Wałęsie. Jednak wspomniany Paweł Adamowicz zaprzeczył takiej wersji wydarzeń. Według Marcina P., doradca zarządu Ambergold, Emil Marat miał mu oferować powoływanie się na wpływy w kancelarii premiera. Zdaniem biznesmena prawdopodobnie chodziło o koordynatora służb Jacka Cichockiego. I oni mieli po prostu także uzyskać informacje ze strony ABW, jakie czynności są prowadzone, jakie są realizowane i w jaki sposób można je zablokować albo zmienić. Takie były sugestie. Ja nigdy z tego nie skorzystałem, chciałbym zaznaczyć, z takich możliwości wpływania. Marcin P. zeznał też, że mimo propozycji z Ministerstwa Gospodarki odmówił rozmów na temat przejęcia LOT-u przez OLT Express czy Ambergold. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Do września poznański sąd odroczył proces Arkadiusza E. pseudonim Hoss. Mężczyzna nazywany królem oszustów na wnuczka wysłuchał dziś aktu oskarżenia. Prokuratura oskarżyła także brata Hossa. Obaj odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Po wielu nieudanych próbach rozpoczęcia procesu prokurator mógł wreszcie odczytać akt oskarżenia. Hoss usłyszał 10 zarzutów, jego brat 11. Obaj, jak mówił prokurator Karol Węgrzyn, działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem obywateli niemieckich, szwajcarskich i luksemburskich, wprowadzając ich w błąd co do tożsamości. Oskarżeni nie chcieli składać wyjaśnień na pytanie, czy przyznają się do winy, odpowiadali tak samo. Nie chcę powiedzieć. Mówił Hoss. W śledztwie oskarżeni przyznali się do winy, chcieli nawet dobrowolnie poddać się karze. Chciałem wyjść z więzienia. Ja bym powiedział, że ja nawet kogoś zabił, żeby mi tylko wypuścili. Komentował po wyjściu z sali rozpraw brat Hossa. Dowodem w sprawie są podsłuchane przez niemiecką prokuraturę rozmowy oskarżonych. Adwokat Paweł Sołtysiak kwestionuje jednak ich legalność. Nie ma w aktach sprawy zgód na kontrolę operacyjną. Prokuratura do tych zarzutów ma się odnieść na piśmie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Były lider Komitetu Obrony Demokracji zapewnia o swojej niewinności. Mateusz Kijowski stawił się dziś na przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Postawiono mu zarzuty przywłaszczenia 121 tysięcy złotych oraz wystawiania faktur za usługi, których nie wykonał. Kijowski nie zgadza się z zarzutami. To, co wiem na pewno, to, że jestem niewinny, że materiały zostały w jakiś sposób przez kogoś gdzieś jednak chyba sprokurowane po to celowo, żeby taką sytuację wywołać. Zapoznamy się z całym materiałem, będziemy wtedy mogli się do tego odnieść. W tej samej sprawie jest również przesłuchiwany były skarbnik KOD-u Piotr C. W Poznaniu trwają uroczystości rocznicy czerwca 56. 61 lat temu robotnicy wyszli na ulicę, domagając się wyższych pensji i lepszych warunków pracy. W starciach z siłami bezpieczeństwa zginęło kilkadziesiąt osób, prawie 300 zostało rannych. Poznaniacy przekonują, że nie można zapomnieć o tych wydarzeniach. To jest bardzo ważne pamiętać. Ludzie pierwsze wystąpili o chleb i o godność swoją. Pracownicy musieli walczyć o swoje prawa. Byli poniżani, ośmieszani, za darmo pracowali. Ja miałem 6 lat wtedy. Pamiętam czołgi, jak jeżdżały. Jako Polacy jesteśmy winni co roku uczcić te tragiczne wydarzenia. Bo jeżeli my jako Polacy nie będziemy tego robić, no to historia zapomni. Główne uroczystości w Poznaniu odbędą się o 18.30 pod pomnikiem ofiar czerwca 1956 roku. Papież potępia zamachowców samobójców. Podczas audiencji generalnej Franciszek powiedział, że chrześcijanina napełnia odrazą to, że są oni nazywani męczennikami. Papież podkreślił, że prawdziwą porażką chrześcijanina byłoby ulec pokusie odwetu i sięgnąć po przemoc. Ale to byłaby odpowiedź złem na zło. Dodał też, że w świecie naznaczonym grzechem, egoizmem i niesprawiedliwością chrześcijanin powinien iść pod prąd. Męczeństwo nie jest najwyższym ideałem życia chrześcijańskiego. Są nimi miłosierdzie i miłość bliźniego. Po południu podczas konsystorza papież wręczy insygnia kardynalskie 5 nowo mianowanym w maju hierarchom. Pochodzą oni z Mali, Laosu, Salwadoru, Szwecji i Hiszpanii. Poza Hiszpanią kościoły pozostałych krajów nigdy nie miały kardynała. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Warszawie zza chmur wyjrzało słońce, ale w wielu regionach dziś może przelotnie padać, niewykluczone też burze. Ciepło za to się zrobiło. W Suwałkach na termometrach 21 stopni, w Gdyni 25, w Pile i Gorzowie 27, w Gnieźnie i w Włocławku 29, w Łodzi i Siedlcach 30, w Zamościu 31, w Tarnowie 32, a w Krośnie, Zabrzu i Legnicy 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Od jutra olej słonecznikowy promienna 3,19 za 1 litr, a mielonka tyrolska Baroni 40% taniej 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Miał. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na smartfony. Na przykład nowoczesne smartfony z dużymi ekranami, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Natalia Grzeszczyk, Michał Jakubik, Dariusz Pieróg, witamy. Tomasz Żąda również. Właśnie, dzień dobry. 8 minut po pierwszej. Za chwilę w Trójce powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF. Tradycyjnie powtórzę, jak można zamówić piosenkę w poczcie. Można napisać do nas UKF@polskieradio.pl. Można zadzwonić 22 7 3, a można cierpliwie posłuchać po prostu radia. A przygotowywał pan kiedyś jakieś hasła wywoławcze? Na przykład czerwone sukienki skaczą po łąkach? I ale... że to jest takie hasło, które wywołuje piosenkę? Nie. No to może warto wprowadzić taki hasło odzyw. Ale będzie jeszcze dzisiaj konkurs weekend dla dwojga w Willi Polanica. No to lepiej to już nic nie wprowadzać. To będą wierszyki od państwa, nie ode mnie. To ja już nic nie mówię teraz. Teraz, po sygnale. Ale teraz to sobie trochę pogadam. Dzisiaj w powtórce z rozrywki będzie trochę szczęku oręża i zapachu kleju, a to wszystko w kolejnym odcinku Rycerzy Andrzeja Waligórskiego. Andrzej Ozga i Jacek Fedorowicz zaśpiewają, nawiązując w zasadzie trochę do trylogii, bo ku pokrzepieniu serc. Kabaret potem wyjaśni przy okazji, czym jest prawdziwe piękno. Życzymy od razu miłego słuchania, ale jako pierwsza będzie piosenka, którą chciałam państwa dzisiaj chociaż odrobinę zarazić, ponieważ ją się świetnie śpiewa pod nosem, kiedy pada deszcz. Zwłaszcza taki deszcz, którego się nie spodziewaliśmy. To naprawdę odpręża, rozluźnia. Proszę się wsłuchać, chociaż odrobinę tekstu zapamiętać i powtórzyć przy pierwszej nadarzającej się okazji. Piosenka... Chyba ci rano nie zmokłaś, bo ci się strasznie lało. Ale się naśpiewałam. To można sobie odpowiedzieć, czy zmokłam, a byłam bardzo zaskoczona tym deszczem. Piosenka z ilustrowanego magazynu Autorów. I u nas za oknem teraz, przy Myśliwieckiej w Warszawie, jest w zasadzie słońce. I niby to jest słońce, niby jest ładnie, niby jest pięknie. Ale my i tak wszyscy wiemy, że... Będzie lało, mówię wam, będzie lało, głowę dam. Taka chmura, bura, to coś jest. Będzie lało. Co? Deszcz. Lubię, gdy leje, w domu być pod ciepłym kotem. Kotem? Kotem nogi skryć, zapalić fajkę. To ty palisz? Dziadkowi, który był w Uppsali. A dziadek co? Krzyż mu wygina. Reumatyzm? Nie. Stara sprężyna. Jimmy, opowiedz jeszcze coś. Będzie lało. Już mówiłeś. Będzie lało. Czyżeś biłeś? Już zaczyna lekko kapać. Otwórz dłoń, to zdążysz złapać. Brawo, Jimmy, popatrz, jest. Co tam macie? Deszcz. Rycerzy trzech kwici z Wołodyjowski za głowa. Gnębi nas pech, wszystkim nam się Oleńka podoba. Ach, podoba! Zwalczcie tę chuć. Zwalczcie tę chuć. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radziciła. Dobrze, koledzy, dobrze. Żeśmy w końcu dotarli do Zamościa, gdzie tak. Sobie nieźle odpoczniemy po tylu trudach wojennych. Tak, tak, tak, przyrósł człowiek do siodła, przyrósł. A już najbardziej chyba pan Włodyjowski, który tak. O dziwo z konia przez 6 miesięcy nie złaził. Nawet 7, nawet śpiąc i jedząc na koniu. Czyś właśnie może śluby jakoweś na ten temat składał? Aha, a i owszem, ślubowałem obciąć uszy temu idiocie, którym gdy trąbiono wsiadanego, siodło mi butaprenem był, wysmarował był butaprenem. To dlatego właśnie jako przymurowany na koniu siedział. No cóż, w potrzebie bitewnej to nawet i wygoda. W potrzebie wygoda, ale za potrzebą niewygoda. Mhm. Poza tym o amorach ani myśleć. Dopiero dzisiaj, gdym do Zamościa wjechał i cały tutejszy frau Cymer ujrzał, to jakowaś moc nieznana od siodła mnie oderwała i z konia wyrzuciła. Tak. Panny tutaj dziwnie gładkie. No tak, dziwnie, gładkie, właśnie jakieś... dziwnie. Dla mnie to prawdę mówiąc aż za gładkie. Już ja tam wolę moją chropowatą olejnię. I masz rację, panie Andrzeju. Rycerska dziewucha winna być chropowata, tak. Aby na niej to i szable można było podostrzyć i pancerz nią jako szmerglem tak wyczyścić z rdzy. Tak. Pomnę, tak. Że Chorpyna. Chorpyna to był taki agregat, żeśmy na niej z jednej strony ziemniaki tarli, tak. A z drugiej od razu placki smażyli. Tak ją to tarcie od tamtej strony rozpalało z tej strony. Tak, pamiętam jak dziś. A to mętnie to waszmość tłumaczysz, ale obrazowo. Tak, za to, obrazowo. Bom się tego specjalnie uczył w zakonie ojców referentów, którzy jak to co powiedzą, to nie wiadomo co, ale wzruszenie za gardło ściska. Pięknie to powiedziane, ale a propos my tu o Szwedach, a Szwedzi, jako to widzę przez okno, właśnie tam nadciągnęli i Zamość oblegają. W takim razie każę moim Tatarom szyć z łuków. A coś ty, panie Andrzeju, to za daleko z łuku nie doniesie, chyba że łuk bardzo donośny, albo też łucznik donosiciel. To ja im na razie nie każę szyć do Szwedów. Tylko każę im szyć spodnie dla pana dziękuję. Michała, bo tamte potem buta prenie nie do użytku. Tak, to my ci chętnie pomożemy. Hej, koledzy, szable w dłoń. Bo dzisiaj twój wielki dzień. Tak. A bardzo się cieszę. Zaraz, a dlaczegoż to, panie Andrzeju, wielki dzień? Przypomnij mi, bo dalibóg, takowa sklerozis mnie ostatnio dopadła, że nawet nie pamiętam już, jaką mam na imię. Onufry. Słucham. Nic, no mówię, że waści na imię Onufry. A racja, tak, dzięki serdeczne. A tego, co to ja się miałem zapytać? Onufry. Miałeś się, waszmość, mnie zapytać. Aha. Dlaczego to dziś twój wielki dzień jest? Dziś? Tak. Dziś, tak, Onufry. Hop, dziś. Co mówicie, panowie? Mówimy, że dziś waści wielki dzień, udzielisz dziś swojej słynnej odpowiedzi królowi szwedzkiemu. Jezus Maria, ja udzielę królowi? A waść. Tak? Król szwedzki zaproponuje panu Zamojskiemu, żebym poddał Zamość. Aha. A za co otrzyma na własność księstwo Zamojskie. Mhm. Tak. Otóż to. A wtedy waszmość masz powiedzieć, że pan Zamojski ofiaruje królowi szwedzkiemu Niderlandy. To dopiero go splantuję. Czekajcie, waszmości, jak to ma być? Król szwedzki daje panu niderlandzkiemu inflanty, tak? Nie. Czy korfanty? Nie. Król szwedzki daje panu Zamojskiemu Zamość. Tak, rozumiem. A ten mu za to Girlandy, tak? Niderlandy. Niderlandy. A król Zamojskiemu, tak? Nie Zamojski królowi. Nie, Zamojski królowi daje Zamość, a król... Nie, to król jego mości daje Zamość, a ten mu te Finlandy. A nie. To pan królewski daje Finlandy. Takie psy. Pan Kłakowski daje zadość. Aha, nie, to coś panowie w piętkę gonicie, gonią, jak mi się wydawa. Gonimy, ale to przez siebie, sklerotyk. Ja, sklerotyk. Król szwedzki nadchodzi. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. U mnie jest proposition. Tak, jest? Słuchamy. I ja by może dać panu Zamojskiemu Niderlandy, co? Panie Zagłobo, odpowiadaj mu teraz. Dowcipnie, tak. Otóż ja, nieprawda, tak dowcipnie. Chciałbym odpowiedzieć, że pan Zamojski daje panu za to Zamość. Co pan wygaduje? Bardzo dziękowala, nie o to chodzila. Ale żeś pan narozrabiał, panie Zagłobo. A coś nie tak? Wbrew prawdzie historycznej wydałeś Zamość Szwedom. Ratuj się, kto może. Hej, szable w dłoń, łuki, piłki, a łupy wziąć kroki. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszamy w bój, aby odbić pile biczówną. Bogus was zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy. Wolny rynek, uwierzywszy po nie w czasie, stworzyć spółkę chcąc na miarę mych ambicji. Taki anons zamieściłem dzisiaj w prasie. Wierzę w ludzi, oczekuję propozycji. Chodzą ludzie ulicami, chodzą ludzie po ulicach. I tak mówiąc między nami, trudno ludźmi się zachwycać. Byle jacy są i żadni, tak ogólnie niska średnia. Tacy jacyś ani ładni, ani... Bo ja wiem, ja jednak wierzę w ludzi. Bez powodu tak właściwie wierzę w ludzi. Sam się nieraz sobie dziwię, sam już nie wiem skąd to u mnie. Bo na co dzień mówmy szczerze, człowiek wcale nie brzmi dumnie. A ja wierzę, jednak wierzę, wierzę w ludzi. Że uroda tkwi w nich jeszcze, że się zbudzi. Jednym dreszczem, nagłym dreszczem i wam wszystkim niedowiarkom taki numer ludzie wytną, że odbiją niby ziarnko i zakwitną, ech, zakwitną. Chodzą ludzie ulicami, jacyś tacy pogubieni. Swoje mają za uszami, brak im woli, by się zmienić. Chodzą ludzie pełni złości, bywa, że myśl jakaś wredna nieraz w głowach im zagości. Często bywa tak, ja jednak wierzę w ludzi. Wierzę w ludzi, wierzę mocno, wierzę w ludzi. Że się jutro choćby ockną i choć człowiek brzmi dziś marnie, jednak wierzę, wierzę w to, że jak nie dumnie, to przynajmniej przyzwoicie zabrzmieć może. Wierzę w ludzi, choć surowo ich oceniam. Wierzę w ludzi,

Nights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Sunshine of Your Love i Cream na początek muzycznej poczty UKF, a przed nami konkurs. Konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica, czyli dokładnie w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania nocleg, dwie doby dla dwóch osób, także śniadanie, obiad, kolację, no i mnóstwo atrakcji dodatkowych, czyli sauna fińska i słoneczna plaża Sanshanska i korzystanie z kików, do Nordic Walking, rowerów, gier pubowych, w tym bilardu, gier elektronicznych. Jest też biblioteka, miejsce postojowe i darmowy dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać Weekend dla dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica, to proszę nam wysłać jedno zdanie, które będzie zawierało słowo deszcz. Jedno zdanie ze słowem deszcz, a numer SMS-owy to 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, a regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica. www.villapolanica.pl. 30 czerwca, czyli w piątek, mija 20 lat od wydania płyty Fat of the Land grupy The Prodigy. Ponieważ w piątek nie ma muzycznej poczty UKF, to dzisiaj chciałbym prosić o utwór z tego wydawnictwa pod tytułem Breathe.

Wojny Gwiezdne i Kryzys. Ja pamiętam, że dość fajną piosenkę, wersję tej piosenki nagrał zespół Futro parę lat temu. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze przez 4 minuty i 43 sekundy, bo tyle trwa nagranie Ozziego Osborna. Czekamy na Państwa SMS-y w sprawie konkursu Weekend dla dwojga Willi Polanica. Przypomnę, czekamy na jedno zdanie ze słowem deszcz. Numer 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. 73533. A teraz kolejna prośba od, z dedykacją od żony dla męża. Dla pana Dariusza, który ma urodziny, a przy okazji obchodzi z panią Iloną 31. rocznicę ślubu. Gratulujemy. Prezent Ozzy Osbourne, Dreamer. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. Kiedyś to nagranie było bardzo często zmawiane w muzycznej poczcie UKF. Ozzy Osbourne i Dreamer. A nie słyszeliśmy go dość dawno. 22.7 Trójek Klub UKF Małopolskie Radio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia, ale już nie czekamy na SMS-y w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, bo zamykamy w tej chwili przyjmowanie Państwa zgłoszeń. No i w tej chwili zabieramy się za przeglądanie tego, co dostaliśmy. A za chwilę Morrissey i Everyday Like Sunday to prośba Pana Jana. Days Like Sunday to był Morrissey. 22.7 Trójek, telefon od Państwa i zapowiedź, no właśnie, piosenka polska kolejna. Dzień dobry. Proszę Pana, czy jeszcze się zamówię na muzyczną pocztę, czy już nie? Tak, chciałbym zamówić Kobranockę, zespół Kobranocka właśnie, a utwór Kocham Cię jak Irlandię. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham Cię jak Irlandię.